O Instituto Galego de Estatística publica a principios de outubro de 2024 a actualización dos datos de uso do galego e non por esperados os resultados deixaron de ser demolidores. O galego está en claro retroceso, descende o número de falantes en todos os ámbitos e quebrase a transmisión interxeracional. Ola, son Marcos Taracido e isto é O Corvo Gralla, un podcast no que a única premisa temática é a certeza de que neste mundo todo é ficción. Desde a instauración da democracia non houbo nunca unha decidida aposta política por devolver o galego ao seu estatus de lingua nai, lingua propia da Galiza. Ningunha acción firmemente dirixida a reparar o dano de 500 anos de aldraxes, pisadas e prohibicións. As leis autonómicas estatais que regulan o seu uso foron e son sistemáticamente incumpridas e os mandatos europeos en prol da defensa das linguas minorizadas ignorados. Mas desde o ano 2009 a política da Xunta de Galicia en contra do galego é dun descaro abraiante e os seus éxitos notorios. Achego só un exemplo económico, que co diñeiro sempre vemos as cousas máis claras. O investimento na lingua galega por parte da Xunta pasou dos 21,77 millóns de euros de 2009 a 10,9 en 2023. A Lei de Normalización Lingüística foi aprobada por unanimidade no Parlamento Galego en 1983. Di Pilar García Negro que unha lingua normal, normalizada, é ubicua, interclasista, omnifuncional, autosuficiente e autorrenovável. E semella que após 41 anos o galego non está presente en todas partes, non se utiliza igual nas distintas clases sociais, non se pode usar para calquera función e, xa que logo, non se basta a si mesma e tampouco depende de si mesma para renovarse, pois segue claramente un modelo de castelanización en troques de achegarse ao portugués, lingua que, se non é, cando menos foi a mesma que o galego. Mas non vou facer aquí unha relación da opresión e as aldraxes ás que se viu sometido o galego para necesitar ser normalizado, e tampouco exporei os moitos ataques, incumprimentos ou inaccións dos últimos 40 anos. Hai estudos e persoeiros dabondo e moito máis elocuentes que a min. Voume deter somente nunha frase do presidente de Galiza feita en resposta á pregunta dun periodista sobre os datos do Instituto Galego de Estatística, que penso pasou bastante desapercibida entre as moitas excusas sorprendentes e negacións da realidade. Eu tamén creo moito na liberdade de elección. Fomento da utilización, pero despois liberdade de elección. As imposicións monolingüísticas, e digo o mesmo, porque tamén hai corrientes que din que debería falarse só unha das dúas linguas cooficiais, non o galego, sino o castelán, eu estou absolutamente en desacordo. Cada un debe ter a posibilidade, e aí entramos as administracións, debe haber os estímulos, pero ao final é a liberdade de elección, que creo que eso deberíamos defenderlo todos. A liberdade... Quen non defendería a liberdade, verdade? A dinámica de perversión da linguaxe que adoita practicar a dereita española consiste en baleirar de significado as palabras, resemantizalas e apropiarse delas. Liberdade é a gran peza de caza dos últimos tempos, unha palabra tradicionalmente esgrimida polos oprimidos contra o poder, que agora o poder acapara e reclama para sí, de maneira que consegue dous obxectivos: desarmar as que lexítimamente empuñaban o termo e anular o seu poder de cambio, pois se reclaman liberdade aqueles que poden outorgar a liberdade e que o termo carece de sentido. Así que liberdade de elección, vale. O problema é que para elixir entre varias opcións, estas teñen que partir das mesmas condicións. Se vou mercar un coche, non teño liberdade de elección, dependo do diñeiro que poda gastar. Se o presuposto é limitado, podo elixir entre dous modelos distintos do mesmo prezo, mas non entre un utilitario e un deportivo de alta gama. Unha persoa que viva na Galiza pode escoller en igualdade de condicións a lingua na que quere vivir. Están en igualdade de condicións o galego e o castelán. Eu non lle quero mal a ninguén, mas devezo porque a fantasma de Karl Marx esperte no medio da noite a toda esta marfallada de novos adalides impostados da liberdade para berrarlles no ouvido, e que non aprendiches nada, miña xoia. Fascismo cordial, podémolo chamar. Escoitade agora a Carlos Callón comentando as estatísticas de uso do galego. Mas se dermos por boa a cifra oficial de 18% de rapazas e rapaces que falan en galego na casa, quero preguntar o seguinte: para cando 18% de radio en galego? Para cando 18% de televisión en galego? Para cando 18% das estrelas de cinema en galego? Para cando 18% de galego nas estantes das librarías? Para cando 18% da publicidade comercial? Para cando 18% do galego no ensino en todas as súas etapas, desde a educación infantil, onde está barrido nas cidades, até a universidade? Para cando 18% de etiquetaxes en galego? Para cando 18% de tensión sanitaria en galego? Para cando 18% de galego en sectores tan importantes como a Axencia Tributaria, a Dirección Xeral de Tráfico, as diferentes policías, varias non permiten presentar ninguna denuncia en galego a través de internet, a Administración de Xustiza, o Poder Militar? Para cando 18% de galego nos xornais e revistas, mesmo nos que reciben ajudas públicas supostamente para promocionar o galego e que mesmo prohíben as entrevistas no noso idioma? En abril de 2024, así o coloca no seu libro de estilo. Para cando 18% de empresas de servizos básicos como a telefonía, aseguradoras, o gas, a luz, van ter unha atención telefónica que nos entenda e atenda na nosa lingua? O extraño non é que se perdan falantes. O inagardado é que o galego viva. Iso sí que é o grande misterio. Ese é o grande misterio da lingüística do galego. Eis a liberdade de elección, porque ten algún impedimento un cativo ou unha cativa para medrar plenamente en castelán na Galiza? Hai algún ámbito que non se poda exercer libremente en castelán? E co galego pasa o mesmo. Poden os nosos meniños e meniñas elixir usar xoguetes en galego? Poden elixir ver series e películas en galego nas mesmas condicións que en castelán? Poden elixir xogar videoxogos en galego? Pode a nosa mocidade elixir ler os últimos bestsellers en galego? Podemos elixir informarnos en galego? Para todas estas preguntas, a resposta é non. Non podemos facer esas eleccións. E non podemos por dous motivos principais. En primeiro lugar, por un motivo material. Non hai contidos en galego en igualdade de condicións. En segundo lugar, porque a diglosia permanece ben viva e aínda en igualdade de condicións, a doma e castración da nosa lingua foi realmente efectiva. Pensade senón en que lingua lle falades ao médico. Así as cousas, esta situación só pode mudar con vontade política, e a vontade política só pode ser impulsada pola vontade popular, principalmente a través do voto a partidos que defendan a nosa lingua, mas tamén cunha militancia diaria que axude a crear unha sensación palpável da demanda do galego, cada quen non que puider, mercando ou emprestando libros en galego, escollendo subtítulos das películas e das series en galego cando estean disponíveis, solicitando a documentación en galego, poñendo as nosas apps e o noso software en galego sempre que for posible, escollendo galego cando o robot telefónico preguntar, aínda que saibas que o locutor vai falar castelán, e mesmo se non es falante habitual, usando sempre que poidas ao dirixirte aos demais, nas tendas, nas solicitudes, no médico, en todos os ámbitos que tiveres a ben. Porque, a bo fe, o único galego malo é o que non se fala. Vale. Ciclistas de Mons. Se trata de una región con mucha vegetación. Llueve mucho y abundante, y por ello Galicia es poco menos que inhabitable, salvo en verano que puedes ir a la playa. En términos generales, la gente de Galicia es desconfiada y huraña. El gallego es fiel reflejo del egoísmo humano. Según Rosalía de Castro, sus congéneres eran maltratados en Castilla, y yo digo que eso es por algo. Yo creo que al gallego le afecta el clima, el minifundio y la economía mezquina que de ello se genera. Patatas, maíz, millo miudo. En definitiva, si consideramos a Galicia una región geográfica, esta es inhabitable por su altísima humedad y por la cantidad de barro y charcos que hay. Y si consideramos a Galicia una región humana de castas de gallegos, esta es igualmente inhabitable por la mezquindad de sus habitantes. En resumidas cuentas, Galicia es una mierda. Cantar es gallego, es una mierda.